Zertaz kantatuari nintzela galdezka, azken aldian gai batek egin du gainezka. Zenbakiak zenbaki, inkestak inkesta, eskuarain egoerak ekartzen du kezka. Nik ere aipatzea, marka ona ez da. Nik ere aipatzea, marka ona ez da. Beskoitzeko egian, hainbeste histori, auzapeza dapeko zolara erori. Ikastola handitzea ez, zaioiduri ongi, kantinan guzientzat ez da aski ogi. Hor filmatzen ahalko da bizkar sorobi. Hor filmatzen ahalko da bizkar sorobi. Ez bada gehiago erabiltzen anti, denak konstituzio agotzer jarraiki. Lekurik ezin egin, frantsesa ezten bati, euskara pixkanaka hiltzen bada tanpi. Alde ez egitea da izaitea anti, alde ez egitea da izaitea anti. Euskara nahi lukete batzuk utzi bazter, gure mietatik desagertzea laster. Eskuara entzutean kexatzen da lazer, ez dugu egiten gure buruari plazer. Eskualduna eskuaraz ari da eta zer, eskualduna eskuaraz ari da eta zer. Konfederazioa agertu da inkiet, alarma pitzarazten dute zenbakiek. Deiada jaio dute, epe, epe, pep, eskasairea dute zurein zinkonduek. Gehio behar du hizkuntz politika batek, gehio behar du hizkuntz politika batek. Ez axolak eri edo eraso bortitza, podereak jartzen du aditzer baldintza. Politikari entzat una hemen giltza, eskuarak ez dezan eman azken hitza. Gutiago erabili ta gehiago mintza, gutiago erabili ta gehiago mintza.